از روزنه یه باری که بده راه روی کوتاه تاریک دیدم دیواره های اتاق کم سرده میلرزه یکی از جهان بیرون این راه رو بلند میخنده یه نفر هر از گاهی روزنه منو میبنده رابطه مستقیم فضای اتاق من با زمان یعنی لذت بیشتر قد میکشه راه رو من آماده پریدم به سمت بود موعود از خدای قده به سمت دریچه مشرف به قله برای خیلی از ما امروز آخر عمره آرامگاه فرش یا آب روان پخش من نباید بمیرم من باعث تولید حادثه های عجیب مکان مقدسی به نام شهرم اجتماع شکل گرفته ها از نوع من تولید حواسی به نام غم نابودی تلاشم برای فرار از آخرین آدم شهر است تکرار دوباره عمل تولید من تا قبله چرب من آشنا با نیمه شب با شیوه سطح و شیوه سگ تشنه حقیقتم و معتاد برف آماده گذر از دروازه دنیای بعد من آماده پذیرفتنم یکی از ستونای بیرحم دروازم رو نابود کرد منو میخواد فقط آغوشم با رنگ سرخم که همه سفیدشو گرفت ولی مجبورم مشکوکم به خالق پرده ها رو کندن الان معبرم برای ورود به بازی عشوه و کمی تننازی چاشنی وقت جنگه نیروها دست دست میریزن رو سرم سپرم باعث حذف خیلی از خوبای نسل بده روش طبیعی آرزوی پیوند من و آب و سرنوشت دیرین یا مناسک قربانی و قتل پیری یا توجیه ثمر متعجب غریزه پای عاقبت شیرین کدومش چند تاشو دیدی چند تاشو شنیدی منو سرباز برگزیده روی گوی مقدس تو وجودی موجودی خیالی به نام مادر دیوار کشیدی وعده زمانی تا پیدا شدن ثمره بیشتر شرز خیلی کمترش مرگ خطری کردیم که بهای رسوایی تعداد بیشماری از نیروهای حقه یعنی من و قطره یعنی اصلت وجودت هسته